gözden geçirdikleriniz ya da ilgi duyduklarınız için haberiniz olsun başlıyor. Hazırlayan ve sunan Dindar Vatansever. Bugün sizlere milli mücadelede psikolojik harekat uygulamalarının en iyi örneği olan Kurtuluş Savaşı öncesi Türk halkının durumu ve bu zor durumdaki halkın neler başardığıyla ilgili kısa bilgiler aktarmak istiyoruz. Kurtuluş Savaşı, Türk tarihinin en müstesna noktalarından biridir. Yok olmaktan varoluşa geçişin benzersiz bir destanıdır. Bitti sanılan bir milletin, enkaz haline getirilmiş bir dünya devletinin külleri arasından silkinip yeniden dünya sahnesine çıkışının aslında muhteşem öyküsüdür. Türk Milli Mücadelesi, dünya emperyalizmine vurulan darbenin resmen bir örneğidir. Türk Milli Mücadelesi, sömürgecilere karşı esir edilmiş milletlerin istedikleri takdirde başarı kazanabileceklerini dünyaya ispat etmiş ve mazlum milletlerin kurtuluş ve kuruluş mücadelelerine örnek olmuştur. Milli mücadele, insanlarımızın zorda kaldıklarında iyi liderler elinde neler yapabileceklerini dünyaya kanıtlamış, tabiri yerinde kullanmak gerekirse yedi düvele baş kaldırış ve şahlanışın vurgulaması olmuştur. 1911 yılında Trablusgarp Savaşı ile başlayıp 1922 yılının 9 Eylül'ünde Yunanlıları İzmir'de denize dökene kadar dünyanın dört bir tarafındaki cephelerde verdiği savaşlarda yetişmiş insan gücünün çoğunu kaybeden, ülkesi her alanda viraneye dönmüş bir millet, nasıl olup dünyayı sömürgeleştirmek isteyen güçlere kafa tutabilmiş ve başarılı olabilmiştir. İşte işin sırrı burada. Bilindiği gibi savaşı insanlar yapıyor. Fakat bu insanlar tam bir teslimiyet duygusu içinde bitmiş, tükenmiş yığınlar haline getirildiklerinde değil savaşmak, kendisini savaşa göndermek isteyenlere karşı isyan ederler. Onun içindir ki bu şekilde bitirilmiş beyinlerle yola çıkılmaz. Yunanlılar 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgale başladıkları tarihte Türk halkının büyük çoğunluğu, yani milli mücadeleyi yapacak insan gücü psikolojik açıdan bitmiş ve teslimiyeti çoktan kabul etmişti. Çünkü kaybedebileceği her şeyi birbiri ardına gelen savaş yıllarında kaybetmişti zaten. Şimdi ise doğal olarak kendisini ülkenin kurtulması için yeniden savaşa sürenlere karşı büyük bir kin ve öfke içindeydi. O halde Kurtuluş Savaşı kimle ve nasıl yapılacaktır? Tabii ki yine bu yıkılmış, bezmiş, bitmiş ve usanmış insanlarla yapılacaktır. Çünkü başka taraftan gelecek insanımız yoktur. Vatan yine bu insanlarla kurtulacaktır. Bunun için yapılması gereken en önemli şey, bu insanların beyinlerinin yeniden kazanılması ve kazanılan bu beyinlere başarma azim ve iradesinin kazınmasıdır. Yani onları milli mücadelenin gerekliliğine inandırmaktır. İşte buradan başlanacaktır. Atatürk ve arkadaşları bunu tespit etmişler ve işe buradan, yani milletin beyninin yıkanmasından, daha doğru tabiriyle kazanılmasından başlamıştır. Atatürk, Nutuk isimli eserinde Türk devleti ve Türk milli varlığının gelişmesinden sorumlu olan yöneticilere mevcut ve muhtemel tehdit ile bu tehdide karşı sürdürülmesi gereken mücadeleyi şu şekilde anlatmaktadır. Efendiler, düşmana taarruz için verilmiş olan kesin kararımızı uygulamaya başlamadan önce hazırlamak ve tamamlamak zorunda olduğumuz savaş vasıtalarının ne olduğunu arz edeyim. Tam 3 vasıtanın yeter derecede hazırlanmış olduğunu görmek lüzumunu duyuyorum. Onlardan birincisi, en önemlisi ve esas olanı doğrudan doğruya milletin kendisidir. Millet, hayat ve istikbali için kalbine, vicdanına belirmiş, gelişmiş arzu ve emellerinin sağlamlığıdır. Millet içindeki bu arzuyu ne kadar kuvvetle ifade ederse, bu arzu ve emelinin gerçekleşmesi için o kadar kuvvetli bir vasıtaya sahip olduğumuza inanırım. İkinci vasıtamız, milleti temsil eden meclisin milli arzuyu ortaya koymakta ve bunların icaplarına inanarak yerine getirmekte gösterdiği azim ve yiğitliğidir. Meclis ne kadar çok dayanışma ve birlik içinde milli arzuyu tecelli ettirirse, düşmana karşı o kadar kuvvetli bir üstünlük vasıtasına sahip oluruz. Üçüncü vasıtamız arkadaşlar, milletin silahlı evlatlarından ibaret olup düşman karşısında toplanmış olan ordumuzdur. Efendiler, dediğimiz bu üç vasıta ve kuvvetin düşmana karşı meydana getirdiği cepheler iki şekilde düşünülebilir. İç cephe ve dış cephe. Asıl olan iç cephedir. Bu cephe, dünya memleketlerinin, bütün milletin meydana getirdiği cephedir. Dış cephe ise doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir. Bu cephe sarsılabilir, değişebilir ve hatta yenilebilir. Fakat bu durum hiçbir vakit memleketi ve milleti yok edemez. Önemli olan memleketi temelinden yıkan, milleti esir ettiren iç cephenin çökmesidir. Bu hakikati bizden daha iyi bilen düşmanlarımız bu cephemizi yıkmak için yüzyıllarca çalışmışlar ve çalışmaya da devam etmektedirler. Bugüne kadar bunu başaramamışlardır. Gerçekten kaleyi içeriden almak, dışından zorlamaktan çok daha kolaydır. Bu maksatla içimize girebilen bozguncu mikropların ajanları bulunduğunu iddia etmek yerinde olacaktır. Buraya kadar anlattıklarımız büyük atamızın nutkundan alıntılardı. Atatürk'ün yukarıda açıklanan iç ve dış cephe olarak tanımladığı tehdit, o günlerin karanlık tablosunu ortaya koymakta. Bir milletin karşılanabileceği en kötü durum, nutkun sonunda yer alan gençliğe hitabede aslında yıllar öncesinde belirtildi. Elimizde dışarıdan istila ve işgal yönetim gasp edilmesi, bununla koordineli olarak içeride hemen her yerde patlak veren isyanlar, yokluk ve sefalet, moralsizlik, isteksizlik, güvensizlik sonucunun her şeyini vererek savunma azim ve iradesini yitirmiş bir millet var. Elimizde parasızlık, silahsızlık, insan gücü noksanlığı, netice olarak manen ve maddeten çökmüş bir milletin içinden çıkarak çözüm bekleyen pek çok sorunu yüklenmiş bir avuç vatansever ve idealist insan var. Bu idealist vatansever insanlar ülkenin sorunlarını milletle birlikte çözmek zorunda. Bunun için önce milletin kazanılması ve yeniden milletin millet haline getirilmesi gerekmekte. İşte zor olan taraf budur. Bu yapılabildiği takdirde ordu, millet vasfı yeniden kazanılacaktır. Ve bu milletin karşısında hiçbir dış gücün durması da mümkün değildir. Görüşmek dileğiyle. Dalmadan geçtin mi, soğuk sudan içtin mi, efelerin içinde körükte Ali'yi seçtin mi? Ey gidinin efesi, efesi, efelerin efesi. Ey gidinin efesi, efesi, efelerin efesi. Dalmanın çeşmesi pek hoş olur içmesi. Yörükte Ali'yi sorarsan efelerin seçmesi. Ey gidinin efesi, efesi, efelerin efesi. Ey gidinin efesi, efesi, efelerin efesi. Kendini körük tali geliyor. Açıl aydın yolları, ey gidinin efesi, efesi, efelerin efesi. Ey gidinin efesi, efesi, efelerin efesi. Podcast yayınlarımızı www.haberinizolsun.org web adresimizden takip edebilirsiniz. Efesi, efesi, efelerin efesi. Ey gidinin efesi, efesi, efelerin efesi.